الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تويندا كتكا كتابو تيتو لمعة تكو كتكا ملانغو وصفات تمفيكا صفة إنه الصفة الرافعة الرابعة الصفة الرابعة ambayo almajiu kuja Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakuja siku ya kiyama. Na yuaja na siku ya Arafa. Yoteremka Allah siku ya Arafa. Awasamehe waja wake. Majiu Allahi lilfasli, kuja Mwenyezi Mungu kwa kutanzua baina ibadi ya kati ya waja wake. Huyu amemibia huyu, huyu kampiga huyu, huyu kamdhulumu huyu, awatanzue. Kila mwenye haki apewe haki yake. Yaumul qiyama, siku ya kiyama hiyo. Huko kuja Mwenyezi Mungu na kuwatanzua kati ya waja wake siku ya kiyama, thabitun, imethibiti, ni kitu kiko. Bil kitabi wa sunna, kwa Qur'ani na sunna ya mtume iliyo sahihi. Wa ijma'i salaf, na kwa itifaki ya wema watangulizi, wameafikiana kwamba Allah yuwasifika kwa sifa ya kuja. Allah subhanahu wa ta'ala yuwasifika kwa sifa ya kuja. Qala Allah ta'ala wa jaa rabbuka, na akaja mola wako. Sasa wale ahlu ta'wil wa taharif wasema wa jaa rabbuka, hadha la yastaqim, hii sawa, kuna kitu kimeondolewa hapa, kuna mudhafu. Waja amru rabbika, itakapokuja amri, siye mola wake wanda itakapokuja amri, kwamba hii ni taharifu, hii ni taharifu, haikubaliwi. Mola mwenyewe atakuja subhanahu wa ta'ala kwa namna anavyojua yeye na anavyomridhia yeye. Na sisi tuamini hivi kwa sababu amejieleza yeye mwenyewe atakuja. Atakuja hal yanzuruna illa an yatiyahumullah, je wanangojea hawa jamaa isipokuwa kujiwa na Mungu subhanahu wa ta'ala? Wangojea hilo tu, kujiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mungu yasifika kwa sifa ya maji kuja. Usinde usiende ukafanya tawili kama wanavyosema wengine kwamba hapa kuna mudhaf umeondolewa. Wajaa amru rabbika, amru mudhaf, rabbika mudhaf ilayhi. Sasa hapa imeondolewa hii amr, sema kwamba atakayokuja ni amri ya Allah, na sivyo. Tulisema ya kwamba hakuna amjuaye Mungu kuliko yeye binafsi yake, na hakuna amjuaye Mungu zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wote hawa wameamini na wamethibitisha hilo, ni jambo liko. Wakala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, tumesema hatta idha lam yabqa, mpaka itakapokuwa hakubakia, illa man ya'budu Allah, illa anayemwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atahum rabbul alamin, atawajia mola wa viumbe. Hatta idha lam yabqa, mpaka itakapokuwa, pindi itakapokuwa hakuna atakayebakia katika miongoni mwanamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi atahum rabbul alamin. Watu watakufa, watu watakufa, watakwenda, itakuwa ni kiyama tena. Mwenyezi Mungu atakuja, atazungumza nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata idha lam yabqa, hatta idha lam yabqa illa man ya'budu Allah, hata ikiwa hakubaki ila mtu anayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atahum rabbul alamin, Mungu atawajilia kuzungumza nao na kuambia yale anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mutafaqun alayhi. Hatta idha lam yabqa, mpaka akawa hakubakia illa man ya'budu Allah. Tafsiri ya kwanza nimekosea, illa ambaye anayemwabudu Mwenyezi Mungu tu, atahum rabbul alamin, atawajilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii hadithi sahih, pakiwa imepokewa na Bukhari na Muslim. Mtume amethibitisha, Mola amethibitisha kwamba atakuja, wajaa rabbuka hal yandhuruna illa an yatiyahum Allah, ni Mungu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume ni huyo sallallahu alaihi wasallam, atahum rabbul alamin, Mungu atawajia, atawajilia Subhanahu wa Ta'ala. Na ni hadithi sahih, asema fi hadithin tawilin, kipande hiki kimechukuliwa kutokana na hadithi ilikuwa ndefu ndefu sana. Wa ajma'a as-salafu wa miafiqiana wa ma tangulia ala thubuti majii lillahi ta'ala, kwa ma Mungu atakuja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja. Fayajibu ithbatuhu lahu, ni wajibu kumthibitishia Mwenyezi Mungu sifa ya kuja. Min ghairi tahrifin, basi na kuigeuza sifa kama ile maana yake, au ukazidisha harufu ukaiharibu, au ukaibunguza, haitakikani hivi, kipatikana lazima uthibitishe pasi na kuigeuza. Wala taatini, wala kukana sifa, kwa sababu Mungu hana sifa fulani. Mwenyewe sema wajaa rabbuka, ankuja Mola wako, sema la, wajaa amru rabbika, si wakinzana na Mungu sasa. Mola aliumba lugha ndiye mjuzi zaidi kuliko mwanadamu. Wewe usijifanye sana waelewa. Na ulama shekhi anasema hapa pana karina, hakuna kitu kimeondolewa katika neno hili, pana karina, kuna ishara ya lugha ya Kiarabu kwamba hapa hapahitaji kitu. Fahamu hapa. Wala ta'til wala kukana sifa ya Mwenyezi Mungu, haifai kukana. Wala takif wala kuifanyia sifa ya Mwenyezi Mungu namna kwamba Mwenyezi Mungu sifa yake kama kitu fulani, namna hiyo ni haramu, haifai. Wala tamthili wala kumlinganisha Mwenyezi Mungu na kiumbe katika sifa, katika sifa zake. Wa huwa maji'un, nako ni kuja Mwenyezi Mungu hakiki kikweli kweli. Mungu atakuja kikweli kweli. Yaliku billahi ta'ala, namna inayolingana na kuafikiana na utukufu wake Subhanahu wa Ta'ala. Atakuja namna inayoafikiana na utukufu wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana sifa ya maji, atakuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد فسره أهل التعطيل ومن فسير السفهي يا مجي واتولى ونوكان صفة منيزم ونوكتا ونوبين صفة الله بين بمجيء أمره وكوجا أمرياك سكوجا مونغو نكوجا أمرياك. Asema wanaruddu alaihim bima sabaka fi alqaidati arrabi'a, watu kama hawa tunawarudi wanaposema maneno kama haya kwa msingi wetu wa nne ile ambayo, kwa msingi wetu ule wa nne ambayo tumetangulia kueleza katika babu sifati. Wa qawlihi ta'ala nulake radiyallahu anhum wa radu anhu, sifa ya tano ya Mwenyezi Mungu ni sifa ya kuridhia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuaridhia na atawaridhia waja wake. Kwa hivyo radhiallahu anhu, mukawaridhia masahaba waradhu anhu, na masahaba wameridhia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asifatu al-khamisa, ni sifa ina ar-ridha, Mungu kuridhia. Ar-ridha, kuridhia min sifati Allahi, ni katika sifa za Allah. Athabitati lahu, iliyomthibitikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bilkitabi wa sunna, kwa Qur'an na sunna, wa ijma'i salaf, na itifaqi ya salafu. Angalia, kila inapothibiti sifa ya Mwenyezi Mungu, wa shekhi wataja misingi mitatu ya kisharia, kwa sababu zile zilobakia pana ikhtilafu. Hii sharia yetu hii imejengwa kwenye msingi kumi. Tafikiria inshallah, misingi ngapi? Ashara. Tatu ndio mutafakan alayhi, misingi mitatu hakuna shaka. Zile zingine wamekhtalifiana kama qiyas, ulama wamekhtalifiana, hai qawlu sahaba hujja au laysa bihujja, hizi wamekhtalifiana ulama rahimahumullah wa rahmatan wasi'a. Tufahamiane, lakini haya mambo matatu basi ndio yaqini kabisa, haina utata. Kwa hivyo imethibiti sifa yote, inayothibiti ya Mwenyezi Mungu inathibiti kwa vitu vitatu, marejeo haya matatu, Qur'ani na sunna na ijma'. Ijma' ni hujja, na hakuna ijma' pasi na dalil. La ijma'a biduni dalil, ntabih, la ijma'a biduni dalil, hakuna ijma' pasi na dalil. Hakuna ijma' pasi na, lazima kupatikana nini? Kupatikana dalili. Nasema kwamba hii ni ijma', lakini madamu hakuna dalili basi hatuwezi tukasema ijma'. Ndio kaona baadhi ya ulama yastadrikuna ala Imam an-Nawawi, wanamkosoa Imam Nawawi katika baadhi ya masala, sema kwamba kuna ijma' na hapana ijma'. Wanamkosoa Imam Nawawi rahimahullah katika baadhi ya hukumu ya kisharia, sema kwamba hii pana ijma', lakini watu walipofuatilia na kufanya utafiti kawa hakuna ijma'. Yeye amefikia kwa elimu yake na ucha Mungu wake hivyo, lakini ni wajibu watu wabainishiwe kwamba katika masala haya hakuna ijma'. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume asema, inna Allah la yarda anil abd, inna Allah la yarda anil abd, Mwenyezi Mungu yuamridhia mja, an yakula al-akalata, ale tonge, apate tonge lake ale, fayahmadahu alayha, akamshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kumaliza. Allah akakuruzuku chakula, ukala, ukamhimidi, ukamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Au yashraba sharbata, au akawa amekunwa kinwaje ambacho ameruzukiwa na, fayahmadahu alayha, kamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yuamridhia sana, inna Allah la yarda, Mwenyezi Mungu yuaridhia, hakika Mwenyezi Mungu yuaridhia, al-abdi, kumridhia mja, an yakula al-aklata, kula chakula, fayahmadahu alayha, kamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mungu humridhia. Kwa hivyo hii sifa ipo katika Qur'ani, imekuja na katika sunna imekuja vile vile. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى. سلف ومثبتش وما تنقليزك وانباء وممثبتش هي صفة قرذية من يزمه سبحانه وتعالى، فيجب إثباته له. يباسك ومثبتش من يزمه صفة يا رضا يا قرذية من غير تحريف ولا تعطيل. فيدي فيدي باسنا كوي جوزا ولا كوي كانا ولا تكييف ولا كيفني معنى ولا تمثيل ولا كلغانش. لازم صفه هذه زوت وذكر كما زيريفيو. wala tashbih hapa hakutia shekhe, wala tashbih wala kumfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe, zote hizo hazikubaliwi katika nini hiyo. Tayib, utaona ahlu tawili wataifasiri vipi hii ridha. Ahlu sunna wao wathibitisha, mbona amejithibitisha na sisi tuathibitisha, hawana mvutano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema wa huwa ridha haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, ni ridha hii kuridhia kwa Mwenyezi Mungu, ni kuridhia kikweli kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini inayolingana na nini? Utukufu wake, si kuridhia kunakokhalifiana na utukufu wake na ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqad fasarahu ahlu ta'tili, wameifasiri kuridhia Mwenyezi Mungu wale wanaopinga sifa za Allah kwamba bithawabi, yani ridha manake thawabu, yani Mungu amemridhia mja manake amempa thawabu katika tendo lake. Wanarudu alihim bima sabaka fil qaidati rabi'a, vile vile qaida rabi'a ni muhimu sana, tutawarudi hawa jamaa kama tulivyowarudi wale waliotangulia katika msingi wetu wa nne. Kwa hivyo haitakikani unapothibitisha Mwenyezi Mungu sifa ya Mwenyezi Mungu kaona kwa pengine la hala sifa kama ile anayo mja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia ukasema kwamba hapa pana tashbih, kuna kufananishwa mja na Mungu, utakuwa umeharibu. We kazi yako pokea hili jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amethibitisha na ameridhia nalo, basi na wewe pokea, uiache hivyo hivyo na uamini hivyo, usikizane na wengine ambao sema kwamba hizi sio, hakuna kitu kama hicho. Al-akala ni nini hapa? Sema al-akala tuna bifathi al-hamzati wa hiya al-marra al-wahida, akala mara moja tu, mtu akala mara moja, min al-akalati katika chakula, mathala sitwala faradhi tatu asubuhi, saa sita usiku, sio akala moja tu. Wa hiya almaratu alwahida min alakl kaghadha'in aw sha'a, kala chakula cha mtana au kala chakula cha usiku, akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumruzuku kwake hiyo riziki nzuri kabisa. Wa qawli ta'ala lana laki yuhibbuhum wa yuhibbuna, sifa ya sita ni mapenzi, Allah yuwapenda, asifiwa wa yuwapenda waja wake wema, Allah subhanahu wa ta'ala yuwapenda waja wake wema na waja wema wampenda Allah subhanahu wa ta'ala namna inavyostahili kupendwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asifa sadis almahabba, sifa sita ni mapenzi. Almahabbatu min sifatillah, mapenzi ni katika sifa ya Allah. Athabitati lahu, iliyomthibitikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bilkitab wa sunnati wa ijma'i salafi, qala Allah Ta'ala fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sawfa yati, Mwenyezi Mungu atakuja na watu badali yenu nyinyi. Mungu anawapenda watu kama hao, na wao wampenda nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sifatu mahabba ni lazima athibitishwe nani? Mola Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuepuka yale tulisema mambo matano au sita ambayo haikubaliwi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake. kama taharif au takyif au ta'til au tashbih au tamthil haikubaliwi. Fasawfa yati Allah, Mwenyezi Mungu, wengine wafasiri huenda Mwenyezi Mungu akawaleta. Atawaleta Mwenyezi Mungu, huenda gani? Atawaleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu biqaumin jamaa minan nas, jamaa minal makhluqin, yuhibbuhum, huyawapenda watu, wa yuhibbuna, na wao wanampenda Mola Subhanahu wa Ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تم يمسيما يوم خيبر سكو خيبر سكو يا فيتا وخيبر تم صلى الله عليه وسلم القوى منوية كمبا بندرة علي سوالي وانبياء كمبا كشف wamekwenda wameringiza Khaibar lakini hawajakomboa. Akaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kesho nitampa uongozi wa jeshi nifanye general mtu ambaye yuwampenda Mungu na Mungu yuwampenda na yuwampenda Mtume na Mtume yuwampenda. Masahaba radhiallahu anhu akawa kila mmoja anasimama kwa vidole aonekane bwana. Pengine ambaye ni wewe bwana. Ambaye wapendwa na Mungu na wewe mpenda Mungu. Kawa anapenda sana kitu kama kile. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la utiyanna rayata. Wallahi nitampa bendera. Raya alamun. Alam. Raya alamun. Bendera. Wallahi tampa bendera gadan kesho. Tampa bendera gadan kesho rajulan. Tampa mtu. La utiyanna rayata. Nitampa bendera gadan kesho rajulan mtu. Yuhibbu Allah. Ambaye yampenda Mwenyezi Mungu. Wa rasulahu na mtume wake. Wayuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Na Mwenyezi Mungu yampenda mtu kama yule. Na mtume pia yampenda mtu kama yule. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yampenda na katika zile sifa zake ni sifa za anna Allah yuhib. Yuhib. Bas akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali radiyallahu anhu ni mgonjwa. Ali radiyallahu anhu ni mgonjwa. Bihi ramad. Ana maradhi ya macho. Ana maradhi ya macho. Itwa ramad. Na hayuko hapa katika safu ya jeshi. Ampele kwa sehemu ya mapumziko. Mtume akamwambia mleteni. Mleteni. Akaletwa haoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtemea mate kwenye macho akapoa pale pale. Kaan lam yusab bi shay'in, kama kwamba hakupatwa na chochote. Akampa bendera sasa. Sasa wewe nenda ukawatandike hao jamaa watu wa Khaibar, na ikapatikana ushindi. Ikapatikana ushindi. Khaibar ni sehemu karibu na Madina, haiko karibu sana. Hiyo Mayahudi walipofukuzwa kutoka Madina walikimbilia huko, wakabuni wakawa na mitendo wakulima mahodari sana. Mayahudi kwa kulima ni watu wamefika mbali sana. Wewe ukitaka kujua, angalia Sina. Sina ni jangwa, au sio? Walipoivamia Sina wakalima ardhi kame, kawa yapatikana kila kitu, kila kitu kinapatikana hapo Sina. Mpaka wakasikizana na Misri, akawarudishia wenyewe Sina. Sasa imerushwa kwa wa Misri wenyewe. Kuona utashangaa, ardhi kame inayo mimea, inamea mimea, wanapanda miti. Wajmaa as-salafu ulama wema walichagulia, wameafikiana ala thubuti mahabbati lillah, kumthibitishia Mwenyezi Mungu mahabba, kumthibitishia Mwenyezi Mungu mahabba. Yuhibbu wa yuhabbu, Mungu yuwapenda. Yuhibbu wa yuhabbu, na yuwapendwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu yapasa ithbata dhalika, kuthibitisha hilo haqiqatan kikweli kweli, min ghairi taharifin wala ta'tilin wala takyif wala tamthil, zote hizo zikosikana. Kwa mahabbatun haqiqiyatun taliqu billahi ta'ala, ni mahabba ya kikweli kweli inayowana na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima sifa yote ambayo Allah yuthibitisha, kumthibitishia, kuithibitishia nafsi yake, ni lazima na sisi tuthibitishe kama walivyothibitisha salafu sala. Watu wema hawakushindana wala hakuna mzozano katika jambo kama hili. Wajmaa salafu ala thubuti almahabati lillah, watu wema walotangulia wamethibitisha kwamba imethibiti mapenzi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu wa yuhabbu, Mungu yuwapenda na yuwapendwa. Fayajibu ithbatu dhalika haqiqatan, yapasa ithibitishwe hilo kikweli kweli, min ghairi taharifin wala ta'tilin, pasi na ku kana kugeuza wala kukana wala kufanyia namna wala tamthili wala kulinganisha na sifa mtu yote salafu salih. Kwa hivyo ni hakika hivyo ilivyokuwa kifanya, yasauna ma wasiahu, yatutosha salafu salih, yatutosha yale yaliyowatosha wao, yatutosha na sisi. La nataqaddam wala nataakhir, tusitangulie wala tusichelewe, tusitangulie wala tusichelewe. Naam, asema hiya mahabbatun haqiqiyya, na hiyo ni mapenzi ya kweli kweli, taliqu billahi ta'ala, inawana na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa ta'ala. Waqad fassaraha ahlu ta'til, wamefasiri wale wanaokana sifa za Allah bithawabu, kwa maana thawabu hiyo. Waraddu alayhim bima sabaqa fil qa'idah rabi'a, na kuwarudi hawa kulingamana na zile zilizotangulia katika sifa kwa kaida nne. Kwa hivyo hizi zote ndio sifa za Allah ambayo yatakana tumthibitishie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa qulu ta'ala fil kuffar, Mwenyezi Mungu asema katika kufari, na tutakoba hapa insha Allah. Wa ghadiba Allahu alayhim, ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amewakasirikia. Kwa hivyo Mungu Subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kukasirika. Allah Subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kukasirika. Kwa hivyo lazima, si lazima kwamba Mungu akikasirika huwa ni sawa na hasira ya watu. Watu wasema kwamba mtu akikasirika taarifu ya ghadhab. Nani anajua taarifu ya ghadhab? Taarifu al-ghadhab, taarifu ya ghadhab ni khudhu wasema ulama ni kuwa fauranu, fauranu, fauranu دم القلب فوران دم القلب ni kuchamka damu katika moyo. Sema hiyo ndio mtu akiwa amekasirika wa damu yachemka sana. Je, hii sifa ya nani ambaye damu yake yachemka akikasirika na binadamu? Je, ina maana hii sifa ya kukasirika ambao wamefasiri hawa jamaa kwamba ni fauranu dami alqalbi, fauranu dami alqalbi ni kuwa Mwenyezi Mungu na mja wafanana, na Mwenyezi Mungu pia damu huyagli, damu yake inachemka. Ha, hasha lillah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana sifa kama hizo, hana sifa kama hizo subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mungu yukasirika, kukasirika kikweli kweli inayolingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Na tusimame hapo alipotusimamisha nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tusiende mbele. Mara tukienda mbele tutatafuta mambo mengine ambayo kwamba huenda ikatupeleka kwenye kona ya kuteleza, yani tadhahu bina ila zawiyati azalla, zawiya yetu zawiya kona au kipembe. Kwa hiyo waweza katupeleka pahala kama pale ambapo huenda ikaleta matatizo. Tukomeni hapa na kazi kidogo hapo na ule bwana inshallah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.